الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا من أجل ذلك عدد وجنا كتبنا على بني إسرائيل منغا مقرر کو فرزم کو فبني إسرائيل باندي كتبنا على بني إسرائيل داد چاسر متعلق دے كتاب التفسير والا لكي تدا كتبنا مؤخر سر متعلق دے فعبارت کی تقدیم و تاخیر دے داس عبارت دے اصل کی کتبنا علی بنی اسرائیل من اجل ذالکا مقرر کر دے لکھ دی منگا فبنی اسرائیل باندی ددی وجنا اغس چیز دے انہو من قتل نفسا اغدا چاچی قتل کو یو نفس لرا یو سڑی لرام بغیر نفس بغیر دا قتلنا یو مسل پکی دادا یو اعتراض دے چی دلتا دا بنی اسرائیلو دا تخصیص ولی وشو ولی د بنی اسرائیلو تخصیص وکو چې مړی خو په اول قرن کې شوی و چې هغه حابیل و او بنی اسرائیل تقریبا درې زره یا درې نیم زره کاله وروسته راغلی دي نو څه مناسبت د دې بنی اسرائیلو سره دی بل چې دا مسله خو په ټول مخلوق باندې دا نو ولې تخصیص د بنی اسرائیل وکو یو دا چې دا مړی خدا د مړی صلات و سلام زمانه کې شوی دی نو بنی اسرائیل سره ولې مناسبت وکو دویم دا چې دا مسله خو په ټول مخلوقاتو باندې دا نو ولی تخصیص د بنی اسرائیل وکو تفسیر قرطبی د دې جواب لیکي مناسبت او تخصیص د دې وجنا چې د ټولو نه مخکې دا سزا انه من قتل نفسا دا سزا د پاره د قاتل د دې په کتاب کې لیکل شوی وا بطور قانون دا بطور قانون پاغتو کتابونو کی تورات سری پاغ دا ٹولو نغت کتابو اولنے کتابو دا دی وجنا اگر تخصیص دا دی بنی اسرائیل وشو یا خطیب شرمینی لکی چی کتبنا علا بنی اسرائیل تخصیص زکو کو چی بنی اسرائیل دیر بی باکو پا معاملاتو کی او ډیر زړورو لکه حق برسته انبیاء او علماء وجل دا باور تاسه گناهم نخکاری دلا سهر نور بالا نو لگه دل او دیو باللس پینزل لسن بیائی کرام شیدان کریو آغا مرگ باور تا دا حق برست تاس گناه نخکاری دلا نو دا دیو جنا اللہ میرا بان دا بن اسرائیلو تخصیص و کوچی ملکلی دی منگا پا بن اسرائیلو باندی اللہو من قتل نفسا دا خبرا چی چاچی ملکو یو نفس لرا بغیر نفس بغیر دا نفسنا یا بغیر دا قصاصنا یعنی بغیر دا قتل دا نفسنا یا بغیر د بدلی د نفسنا یا بغیر د فساد کولونا او فساد فی الارض یا د فساد کولونا پزمک کی فکا انما قتل الناس جمیعا گویا چی دو وجل اغا خلق طول گویا چی دو طول دنیا وجلی دا اولنی قتل کون کی قاتل د د د پارا په هر یو قتل کې هغه ته ګنا رسیږي دا ولی چې د بنیادی خیده اولنه ګنا کون کې د د ګنا ابتدا وکړه څومره ګناونه چې کیږي نو د د پکې برکور حصہ دام یو سړی د چا غیبت وکړو وای دې سړی کې دا دا کار دے چغلی ور لوکڑا اولنے بنیادی خودن کے دا دا چغلی دےو دا خبر سمرا پا مخی بانی چلے دا نو بنیادی دا دے دا دا با پکی با قیدہ گناہ رسی گی آئیو قسم لا صدق جاری دا تاغی پشانتی دا دا پکی برپور ہی صدام نو بنیادی دے قابلی خیدے نو دنیا کے دے سمرا زمرا قتلون کی گی دا دغا پکی صدا نبی علیہ السلام و سلام فرمائی من سننا سنتا سیئتا فلہو وزروها و وزرو من عمل بیا چاچی بنیاد کی خودو دغا بد عمل نو دا پارا بفیتی او پد باندی دغا چاچی رستا سو پد باندی عمل لے عمل کون کے دے نو دا پکی صدا یا د دې په مقابله کې چې ومن احیاها چا چې ژوندې کو فکأنما احیا الناس جميعا گویا چې د ژوندې کړه ټول خلق نبی عليه الصلاة والسلام هم فرمایي چې من سن سنتا حسنة فله اجرها واجر من عمل بها چاچی بنیاد کی خودو دیو خکارنو دا پارا با اجری او اجر دا آغا چاچی سمرا خلق پی عمل کئی خلا ينقص من اجورهم شیئا اغرست عمل کول کی داوی پاجرنو کی ورسک میں نرازی او نبی علیہ الصلات والسلام بل حدیث مبارک دے فرمائت لا يحل دم امرئ الا بثلاث اغدريو كسانونا علاوان نور ورد چاوين توي والجائز ندي دچا مرگ جائز ندي اول نمبر كفر بعد ايمان مرتد كدل يوسر مسلمان دي كافر شون مره كاوي وجنا دا مرتد دي دوهم نمبر وزنن بعد احسان زنا کاری وکړه پس دا وعده نه وعده کړه دې وعده باوجود بیا هم په نورو پسې ګرځي بواتو کوي زنا کار دې نو بیا دا رجم کا په دا باندې دا حکم دې دریم نمبر وقتل نفسا بغیر نفس قتل عمد دې چا ورلس مړ نه دې کړه دا برناکه زراول یې دې وسړې مړکو نو دا دریوان با وجنی دا دین آقوا مسلمان وجل جائز ندی علماء کرام ذکر کئی چی القتل و الشرکو او قتل طریق دا هم پا پساد کی داخل لی دا هم پسادی آمدی نو عمل احیاها چاچی راجوندے کو دا بلرا فکا انما احیا الناس جمیعا گویا چی دراجوندی کلو اغا خلق طول یو تن دی راجون دی کونو لکتول خلقو تا تاجون ورکو سمانا ولی جون دی کولو اختیار خو انسان سره نشته د جون دی کولو اختیار والا خو یو الله تعالی دی. علماء کرام مانا کئی ومن احیان چاچی راجون دی کو یو انسان لرا پتا بیداری دا قرآن او دا سنت باندی پاگه کی حیات دا توحید را وستون یعنی جونده کو توحید سرا دل جونور کو دا توحید پرانا باندی ادوی ممانا ومن احیا چاچی جونده پری خودو سر دا لاس برکی دونا یعنی دشمن دے ددن سر و جل دے دونیو پس سر ولا توپکی خودو یا رحم وکلا پس سره ولا ټوپک کې خودو بیا ورته وای چې زه تما معاف کړی د الله درزاد پارام ددا یا یو سره غس تمخ کې شو غسر کې دو خلق قاضی را غیتا تمنت پی معافه کا معافه کا پد ټیم کې تا معاف کو نو تا د تجون ورکو نو لکا گویا چی تا ٹولی دنیا تجون ور کرے دے دمرا اجر اللہ تعالی در کئی. یا دری ممانا من قتل نفسا نعام سڑے مراد دے بلکی خاص عام سڑے تی مراد ندے خاص قسان تی مراد دی نبی دے ولی دے عالم دے چاچی ملکو یو خاص سڑے لکا حق ورست عالم یا بادشاہ عدل دلک ټول دنیا وجری دا چای عالم مرکو داغا دا وجنا ډیر خلق مخروم شو دا علم نا علم تفاتی شو نو لک ټول دنیا دی تیارو کی پری خودلام. یا یو عادل بادشاہ نے پټول ملک انصاف کی یو تا دغه ملکو د وجنا تا بین تا پیرا وسلا اغا امن دی ختم کو بینسا پا باچارا غینو لکتول دنیا انصاب تا ختم کو لکتول دنیا باندی تا مرگ راوستو ومن احیا فکنما احیا الناس جمیعا چاچی جوندے کو دلرا لکد چٹول دنیا جوندے کا چا مدد وکو دیو عالم سرا عالم مولانا سیمنا سیرا زمون تا درس کوا را زمون تا تعلیم کوا مون تا دین وقایا نتلگویا چه تا طول دنیا جون دا اقلا پا توحید سرا پا قرآن سرا پا حدیث سرا ستا دا وجنا عالم را غی خلقو تے درس رو گو خلقو تے دا اللہ والا خبر اشرو کلا عالم هم سواب دے خستا هم با قیدہ پا طولو کی سواب دے زکا ستا دا وجنا فخلقو کی دا توحید رانا رالا دا قرآن علم پکراغے ستا دا وجنا فخلقو کی حیات راغے یا دا مانا دا چی ومن قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا دا په اعتبار د مقتول سره یو سره تا ملکونو لکا گویا ټوله دنیا دی ملکلا اگر کماو تا جوندیو خوچی سره دی ملکونو آغا تا دا زخکاری لکا ټوله دنیا ختم شوا یا یو سره دی آغا باندی دا پانسی حکم ختلی دی خو آغا تا را جوندی کو لکا ټول خلج دی را جوندی کو یا د مسلمان مثال پشان د تو یو بدن دی یو مسلمان سره دی خو کړه لکه ګورا تا چې د ټول مسلمانانو سره خو کړو د یو مسلمان سره دی بد وکړو ټول مسلمانانو زلونه دی ودردول وڅ پدې ځای کې یو اشکال لې چې چا یو سره ملکو نو ګویا چې د ټول دنیا ملک را باجی حضرات هغه دا خبره کوي چی یو مڑے دی وکو یا دی سل مڑی وکلو خود دی طولو گنای یو شانتی دا چی دا تشبیح پس ازا کی دام خدا خبر سینا دا علامہ قرطبی رحمہ اللہ دیر مزیدار خبر لکلی دا اغوی دا تشبیح پس ازا کی ندا دا پا حرمت و حد کی دا حد دا دے چی سزا کی جدا والے دے او پاغی کی تعدد و تبایون دے او په حد کې حرمت دی لکه یو مسلمان وجل یو مسلمان وجل هم حرام دی او سل مسلمانان هم وجل حرام دی پنزوس وجل هم حرام دی او دا شانتی دا دی حرام والے ټول حرام والے دی خدا یو گناہ لگا دا او دا دیرو مسلمانانو وجل دا غی گناہ دیر دا بیا مثال ورکی وی دو کسان دی چی قسم او خوڑو واللہی لا آکلو من هذه شجرا اراده دا میووا یعنی قسم او خوڑو چی ما ند خوڑلی اغبلم قسم او خوڑو چی ما ند خوڑلی او دوان او خوڑلی و یو یو کجور خوڑلی و اغبل سل کجور خوڑلی دی نو چی کل مالک را غی قسم او خودی او خوڑو دوان او حرام کار وکو یو خوڑلی دی او بلم خوڑلی دی حرام کار دوان وکو خو چې جرمانه اخلي نو د دې یو نه بعد وی کجوري جرمانه اخلي د دې بل نه بعد سلو کجور جرمانه اخلي حرام کار دوان وکړې ده خو جرم جدا جدا ده سزا جدا جدا ده ايو له سلو په جرمانه ده او بل له ور په جرمانه ده په حرام والی کې جدا حرام والی کې مساوات دي خو په جرم کې جدائی دا بازی علماء تشبیح فقط دا دخول سرور کئی لکه یو قاتل مر شو یو قاتل یو سڑے مر کنو دے هم جہنمی دے او بل قاتل اغا سل مری وکرن اغا هم جہنمی دے مثال دوی کمری دے جہنم تا بدوان وردی کمری تا وردن نشی یو سڑے دے اغا برا پا ڈبل بیڈ کی ناس دے پروت دے خیستا سپنڈے بلان دے پا دوڑو کی پروت دے کمر خو یو دا خو سزاگانی جدا جدا دی جهنم یو شان دی خو دن پکی بیا لگو لگ سزا او دیر لدیر سزا ومن احیاها چاچی را جوندی کو فکانما احیا الناس جمیعا یا چاچی جون ور کو یو سر دی اغت دی ضرورت دی دیر اشد ضرورت دی تا ولوین ورکلا تا ور سر پیسو امداد وکو دا پیسو دا وجنا اغا خراب دونو گویا چی تا ٹولی دنیا تا جون ور کرده یو مسلمان سرخ کول گویا دا دا سیدی چی دا ٹول مسلمانانو سرخ کول دی ومن احیا چاچی را جونده کو دلران فکا انما احیا الناس جمیعا گویا چرا جوان ذکر دا آغا خلق و طول لرا ولقد جاعتهم فتحقیق سنا را غلدی دیو تا رسولنا آغا انبیازم بالبیناتی فوازحو دلائل سرا ثم ان کثیرا منهم بیا دیر دا دیونا بعد ذالکا پس دیکارنا فی الارد پزمک کی لمسرفون خاما خاو دیو زیادی کون کی انما جزاء الذین اوی مرسر دایتو بستر یای بستر یار بستر مرسر دیستر بستر من اجل ذالک ددک وجنا کتبنا علی بنی اسرائیل مونگری کلیو پا بنی اسرائیل باندی انہو دا خبرا من قتل نفسا چاچی اوجو یو سری لرا بغیر نفس بغیر دا وجلو دا بل سرینا یا بغیر دا قصاصنا او فساد فی الارض یا دا فساد کولن پزمک کی فکا انما قتل الناس جمیعا گویا چی دا وجلی دی اغا خلق طول ومن احیا او چاچی راجون دیکلو چاچی راجون دیکو دا ویلرا فکا انما احیا الناس جمیعا گویا چی دا راجون دیکلو اغا خلق طول ولقد جاتهم فتاقیق سرارا غلیو دیوتا رسولونا اغزمونگ رسولان بالبينات فواضح دلائل ترى ثم ان كثيرا منهم بیا بشک دیر د دیونا بعد ذالکا پس ندینا فی الارض فزمک کی لمسرفون خاما خزیتی کون کیو دعاو پی بجم سرا یا اللہ زن گنامنا معاف کی یا اللہ منگا طول بندی خبر رحمتنا رو روا یا اللہ دا مرزلی ستری